deşme pınar, yaramın deşme pınar, yaramın deşme pınar. Yar yanına gel elde, yar yanına gel elde. Su ver konuşma pınar, su ver konuşma pınar. Vay bana hele hele bana, vay bana hele hele bana. Ben de kurbanam sana, ben de hayranam sana. Vay bana hele hele bana, vay bana hele hele bana. Ben de kurbanam sana, ben de hayranam sana. Ne bahtım karalıyam, el beni aşık sanar, el beni aşık sanar. Yürekten yaralıyam, yürekten yaralıyam. Vay bana hele hele bana, vay bana hele hele bana. Ben de kurbanam sana, ben de hayranım sana. Vay bana hele hele bana, vay bana hele hele bana. Ben de kurbanım sana, ben de hayranım sana.